Bueno, pois xa temos por aquí a Fernanda, pero antes de saludarla e todo eso, di máis festas que hai preparadiñas para isto. Ah. Que se ao mellor Fernanda caille ben. Ah, sí, sí, bueno, porque como sempre lle preguntamos a Xosé Manuel con respecto a algunhas propostas, concretamente hai tres interesantísimas, non? Por exemplo, a 28 festa do ourizo de San Ciprián de Cervo, que o ourizo é un dos produtos gastronómicos máis apreciados na zona costeira de San Ciprián de Cervo, que se celebra precisamente o día 16. Tamén este día 16 na Cañiza fan a festa do lacón con petelo, e en Zas a quinta festa da filloa a pedra. Jolín, que non era aí con as pouquiñas de fillos que o merendaba. Bueno, vamos alá, primeiro vamos a saudar a nosa correspondente. A nosa correspondente ali do Sancares, sí. A Fernanda. Moi boas tardes, Fernanda. Fernanda. A vez de Sancares, non? Moi ben. Moitas grazas. Acabamos de sí, bueno, hoxe está o Sancares por todos os sitios. No, é todo mulleres, como dis. Un monográfico. Casi, por así decirlo. Entrevistamos a varias persoas. Isabel Calvete, non? Sí, sabes. E a Vanessa Fernández. E a Vanessa. A Isabel non a puiden escoitaré na despois en diferido, pero a Vanessa sí, falando do balde... Dos vales. Bueno, dos vales de Sancares, non? Sí. La que devalouta. E ademais, como ti apuntabas, Xulio, pois pues, sí. Son dúas mulleres. Claro. Que xa ti tres. Tres ahora, que aquí na montaña xa vos teño comentado que as mulleres estamos a liderar un montón de iniciativas e tirando aquí polo carro. É o que nos salva, precisamente. Se non foran por vos, os homens non se llaman nada. Non? Bueno, tampouco, pero bueno... que estamos aí tamén, non? Sí. E bueno, tamén a importancia de que de ao vosso papel difundindo a través dos medios de comunicación todas estas aldeas e cousas dos Sancares para que intentar combatir ese abandono pues poboacional, por lo menos ter presencia nos medios, sí, ¿no? Sí. Muy bien. E eu hoxe vou me sumar a este monográfico e vou viaxar ás terras de Vanessa, o Val de Rao. Pero vou non facer en bicicleta. Ah, amiga. Lembrando, porque acordouseme con ela, digo, co que me gusta a min o Val de Rao, que precioso, un dos máis escondidos quizás dos Sancares, pero máis fermosos, máis que tamén máis están sufrindo o abandono, porque toda esa zona de Vanessa ahora, pois por exemplo, un robledo de Rao que está non hai vivindo ninguén ahora, despois en verán volvese a... Pero vou non facer en bicicleta lembrando o paso da Volta Ciclista a España nos anos 2011, 2012 e 2014. Aquela visita da Volta a España supuxo poñer as carreteras de Sancares no mapa do ciclismo galego e nacional, non? Inda hoxe, desde aquela, 8 anos despois da primeira visita, son moitísimos os ciclistas que os fines de semana e nas pontes pois veñen aquí a pedalear, pódense ver, estamos falando sobre todo de ciclismo de carretera, que veñen a volver a facer esa etapa que viron pola televisión, non? Pero o paseo en bicicleta é delicadiño, porque non sei se hai moita circulación, eso sí, pero mira, ali non hai ninguén. Vale. Pero entonces... vas solo. Tens que ir con cuidado cando atropezas cunha vaca. Vale. Exactamente. O xabarín. Mellor. Olvidadevos ali dos coches, porque incluso sin ir tan longe, sin ir ao Val do Rao, teño xa feito algunha ruta por aí pola zona de Navia, e decir, pois pues, lembro que un ano entre semana que fui de Navia a Sena e volver, e non crucei un coche. Vale. Pois eso é o que me gusta a min, ves? Eu a min gusta a bicicleta, que xa, bueno, fago moito. Coido que sí que. Ademais, vindo de, por exemplo, que ten que ves de Sena a Navia, tes de frente ao outro lado. Ao outro lado tes a parada e tes a Santa Comba, que pertenecen a San Antolín de Ibias, e sin embargo están, dixéramos, fora da fronteira, casi fora da fronteira, pois de Galicia, de Asturias para Galicia. Sí, porque o Val de Rao o límite entre Galicia, Asturias, pero tamén León, tamén Castela León, según que parte queda por aí, non? Sí. Entón, pues, decía que la Vuelta a España descubriu un paraíso ciclista ao mundo no ano 2012, cando veu de paso polo Val de Rao e Porto do Ancares. E digo que aquí la primeira vez veu de paso, porque porque a etapa comenzara en Palas de Rei e rematara en Ponferrada. Sí. Ah. Entón non simplemente viñeran de paso por aquí, non? Sí, sí. E bueno, bueno, claro, pois podes imaginar o que supuxo para os veciños, e sobre todo para os ciclistas de aquí, que vivimos con muitísima emoción aquel 2 de setembro de 2011. Sí, carai. Non empezaran Palas de Rei, esta empezara en Sarria, en Sarria. Ah, sí, en Sarria, exactamente. Sí, sí, sí. E terminaron o Bierzo, non? Pero entón, pois un pouco reivindicamos que, e bueno, a televisión, os medios desfixéronse en eloxios o que foi a zona, non? Claro. Lembro que bueno, moi bonita, teño apuntadas aquí, apuntei como se dice isto, que piropos, non? Sí. Que era preciosa, moi bonita, moi bella, salvaje. Sí. Esas carreteras que fan ciclismo. Sí, sí. Decían estupenda etapa de alta montaña, decían. Sí, sí, sí. Bueno, una etapa de verdad. Unha etapa de outra época, bueno. Claro. Desfixéranse en eloxios e no ano 2012 decidiron, a vuelta a la organización de la vuelta, decidiron poñer un fin de etapa en Ancares, que aquel ano fora remataran na Cruz de Cespedosa. Uh-huh. Que é o cruce, sabedes, entre, pois, un cruce antes do puerto de Ancares, en vez de subir arriba de todo, quedaran abaixo, no que chaman a Cruz de Cespedosa, que é onde está o cruce que vai ou para Piornedo ou para Balouta. Sí, señor. Entón, aquel ano, remataran aí, Alberto Contador, un pouco antes de a 2 kilómetros do final, iba con Purito Rodríguez, intentou escapárselle e quedou clavado con aquelas costas. Se quedou ali e perdeu a etapa por 5 segundos, pero finalmente Alberto Contador ganara aquela vuelta de 2012, non? Sí, sí. Carai. E despois, no ano 2014, 2013 non veu a volta. E no 2014 volveu, pues, a pasar. Volveu outra vez, fin de etapa outra vez, e aquela vez con final no puerto de Ancares, arriba. Sí. A 1648 metros, justo cando empeza a provincia de León, dais vos conta, non? Sí. Que pasaron precisamente por Restelo, Navia, e subiron para arriba. Sí, exactamente, Folgueiras da Aigas, entre o Noval do Rao, e este ano, como novidade, en vez de subir por Balouta, subiron por Pan do Zarco. Claro. Pues, el Pan do Zarco, donde está alzada de Muelles de Rao, esas cabañas de pastores que teñen tan cuidadiñas, e que donde pois van facer festas ali no verán. Ali no verán, sí, se van facer festas ali, sí. Pois, subiron por aí. E esa subida a nivel de ciclismo, pois é unha subida moi especial, porque é, pois, un porto que daquela, pois, comparamos co Mortirolo. Mortirolo, ou que podía ser o Angliru, non? Sí. Porque o perfil da subida por aí é máis duro que por Balouta. Uh-huh. E, pois, ten unha pendiente media dun 9,25% de desnivel, e ten algunhas rampas dun 22%, non? Demo. Entón, bueno, fora un puerto, como decimos en aquí no argot ciclista, unha etapa reina fora aquela, sí, non? Señor. Que, además, fora unha etapa moi especial, que a organización da vuelta o valorara moito, porque foi a penúltima etapa. O día seguinte, a volta rematara en Santiago de Compostela, e ese día decidiuse a vuelta, que volveu a ganar Alberto Contador, despois de ganar esta etapa por diante, fíjate tú, de Alex de Froome, de Chris Froome e de Alberto Valverde, campeón do mundo do ciclismo, non? Entón, bueno, ti diste que practicas de vez en cando por aí. Hombre, sí. Sí, pero vou ser sincera, eu ca bici de carretera, ca de estrada, sí, de acordo, que ten, sí. Con eses desarrollos, Pan do Zarco non son capaz de subilo. Cáleseme. Necesitaría poñer un triple plato porque, claro, hai que mover moito o desarrollo. Sí. Pero sí, por outro lado, por Balouta. Sí. Ah, caray, sí. Estás moi ben preparada, eu non son capaz de... Me parece a mí un 9%. Depende do percorrido, é dicir, se son moitos quilómetros ou se é pouca distancia, pero de verdade que un 9%, e despois, John 22, xa non che digo nada. Ela vai co coche e detrás leva a bicicleta. Chega ali o coche, entón vai, pois, facer a súa volta. Caray. Sí. Pois eu cando foi cando foi no 2014, eu subín a Restelo para poder velos pasar, para poder velos de cerca. Arrimín o coche ali nunha leira e digo, aí que polo menos veixos pasar. Pasaron que nada, non me deu tempo, casi nin a facer fotos. Bueno, a verdade que sí que foi eu no 2014, todos os anos estiven, fume aí o Val de Rao. Uh-huh. Subín en bicicleta, Cademonte, vimos ali o fin de etapa. E lembro unha anécdota, pois en Robledo de Rao, que estaba ali cos nenos, co spray, ca xente de ali pintando a carretera, o típico que pos sí. Contador, Valverde, sí. E dice, e que máis poñemos? E dice un neno, e dice, pon que os decoro fatos. Está bien. E dice o típico, no? E os decoro que justo son os veciños, claro. O pueblo que queda ali enfrente de Robledo, claro. Que está tan tan precioso, tan rehabilitado. Tan sí, sí, está moito, sí. E... E bueno, pois o que vos decía que a partir de aquela pois que a xente ven un montón e que non só é isto, senón que agora, por exemplo, tamén asfaltaron desde aí, non sen pois posteriormente, non sen agora xa cantos anos van, 3-4 ou non van siquiera, asfaltaron a subida de Robledo a Pelliceira. Que antes era pista de terra, bueno, parcialmente, e agora está toda asfaltada. Ah, bueno. Con cal a xente tamén ven subir el porto que tamén é de auga, de agarrante. Por lo menos, o sea, que paga a pena, paga pena facer eses trayectos en bicicleta e disfrutar da actividade física e de da paisaxe, non? Sí, sí, sí, que son, xa che digo, ven moitísima xente. Non ven a mogollón, sí, pero sí. É decir, calquer fin de semana, pois agora sobre todo en primavera, que cando empeza vas hasta ali e vas ver, o sea, vas cruzar ciclistas fijo, porque sí. Eles veñen pois de Coruña, de pois de distintos puntos de España, Asturias, sí, sí. Veñen fan como a min, traen a bici no coche, deixan a pois por exemplo Navia, suben Folgueira d'Aigas. Bueno, van por todo Val de Rao e despois hai lugares para poder repoñer fuerzas, non? Sabes que no Val de Rao temos oficiais así a tiro fixo, Valouta. Sí. A cantina de Valouta, non? Sí. Despois, sabes que están estas cantinas, pois que creo que en verán en Murias de Rao teñen aberta pois a cantina que como a alma do Val durante o verán, teñen ali unha cantina, os veciños aberta. E logo temos en Rao tamén tamén, pero bueno, xa sabes, son destas cantinas así. Eu creo que ali podes encontrar tamén. E había antiguamente en Folgueira d'Aigas, que non sei se puntualmente pode estar aberta, pero oficial, a tiro fixo, temos tan só a cantina de Valouta. Sí, sí, sí. No verán, me parece que en Folgueiras d'Aigas, arriba no alto, penso que no verán está operativo, dixéramos. Sí, eu penso que a de Murías tamén, verdad? Sí. Pasa que non o quero decir a tiro, pero aí temos Folgueiras d'Aigas, Rao, Murías e Valouta. O que sí, pasa sí. Que... Fácil que atopalas quizás pechadas, porque entre semana, pois xa sabedes. Que, o que pasa que claro, é normal que vai a xente, porque a xente que está en Lugo, que está en Coruña, oi, por que non vamos aos Ancares? Por que nos quedamos por ali ou tal? O mellor, pois, os de Coruña quedense en Lugo, a entrada de Lugo, ou por ali. E entón, pois, que fan? Pois, percorrer os Ancares, pasan o mellor a León ou a Valouta, e senón, pois, por ali, en calquera sitio tamén poden atopar. Sí, en Navia mismo. E en Navia. Incluso, por exemplo, eu teño falado, aquí nas Pontes de Gatín, en Becerreá, que hai un hotel tamén, sí. Pois tamén comentábanme, pois, alguna vez que teño parado por aí, que notaron un montón que subir, pois, de que veñen moitos ciclistas a hospedarse aí de fora, como punto de inicio, porque, claro, o que é a parte... pois dices, por Becerrea, por aí ten menos interese, non? Xa te pos aí ca bicicleta e podes pois disfrutar máis con máis intensidade un circuito que pola zona de Ancares, claro, porque se xa traes moitos quilómetros sales de Lugo, cando chegas ca bici aí xa non tes ganas de... Nada, non tes ganas de... Calquera sobe. Sí, sí. Entonces, claro, si te acercas un pouco, podes disfrutar esa parte que é máis bonita, que desde logo, pois no Val Folgueira d'Aigas... E Valouta, incluso Piornedo, o Val do Ser, non? Navia de Suarna, incluso Campa da Braña, se queres, podes alargar un pouco, según as capacidades de cada un, non? Sí, sí, hai xente incluso que pasa ao lado de León, sí. Que despois pode subir Puerto de Ancares, pero uf, do lado de alá tamén, bueno, todo é tremendo, todo é bueno, de moita dureza, non? É de bastante dureza, eh? Uh-huh. Hai que estar ben preparado para esa... Sí, sí, sí, baixar valou, te baixar... Pero eu penso ir, como digo Xulio, o, sabes, o noso... Correspondente. Elina Riarbaixer, dice que agora hai unhas bicicletas que teñen un motorciño que acompañan, sí. Algo, entonces a mellor hasta se poden, se poden sí, alugar sí. Esas para pues poder... Pois así que son ideais, e tamén outra cousa, tamén é diferente vir nunha bici de carretera ou nunha bici de montaña, porque a bici de montaña sempre, aunque vas más lento, pero sempre te permite pues, un pouco máis desarrollo, sí, máis descansado. E sí, tamén aí nesa zona dache máis opcións, porque hai unha subida preciosa desde Valouta hacia Cienfuegos, sí. Asturias, detrás do que é o mar. E o feito de facer facer eses percorridos e facelos pues, eso, descansadamente, é dicir, sí, facelos sí. Non como unha competición, sino como unha distracción, uh-huh. Unha, digamos, unha actividade física, pero tamén disfrutando, non? Que, sí, que eso de competir para eses duro, profesionais, non? Sí, pero eso... sí, no, bueno, que además, bueno, estamos falando de máis como suben, porque... Por exemplo, coincidiu-me a min, despois de que viñera ver un día a Gómez Noia, que veo aí a entrenar, ah, sí, sí, sí. A Pandozarco, cando tiña que preparar un triatlón, o triatleta Gómez Noia, non? O olímpico, sí, sí, sí, sí. Tiña que preparar un triatlón que había nos Alpes, e veo a preparalo aquí en Pandozarco, precisamente. Sí, sí, señor. E bueno, é que o entrenador dábame o tempo, e ora non o lembro, pero que me parece que pouco menos lle leva que... Pouco máis eleva que a contador e os ciclistas do pelotón. Xa te digo. Que andan a unha velocidade igual en media hora, pois están arriba, desde, sí, desde sí, sí. Rao. Vale. Sí. E, claro, nos vamos a outras velocidades. Vas a facelo, pero botando o día. Sí, sí. Ajá. Bueno, ese é o que quero facer, eu botando o día, pero claro, eu en coche. Eu en bicicleta xa non me atrevo. A donde me parezca ritmo e pago fotos. Se podo algún día intentarei facer bueno, os pulmos para... tampouco me permiten. Julio, ti cando veñas, pois avisa, porque sempre vos digo que hai ocios para todo, porque isto pódese facer, eu que é precioso Valderrao. Sí. Facelo costa para baixo tamén. Sí, tamén. Oiche, no, a ver, oiche Fernanda, mira, sí. Facemos o seguinte, que vai a Xulio e eu vou co coche escoba. Ah, vale, si fainos de vai preparando o lugar para repoñer forzas. Claro. Eso está feito. Sí, sí. Oye, que eu levo bueno, organizando así varios anos en San Juan ali en Rao, sí. E facemos pois unha combinada que a pé, sí. En bicicleta, uh-huh. Despois facemos o San Juan, el Rao, comer o churrasco, as sardiñas, uh-huh. A fogueira, e despois o día seguinte vamos a baixar o río Navia en kayak. Carai, jolín, que bonito. Pero, sí, moi moi chulo, moi chulo. E o primeiro ano, ademais, foi demasiado, porque, claro, era para ir de paseo, pero hai paseos que tamén poden salirse un pouco... De madre, non? De un sí, sí. Pouquinho do normal, sí, sí, non? Sí, sí, sí. Sabedes cala é o Pico Pena Rubia, non? Sí, sí. Pois empezamos en trator hasta o Pico Pena Rubia, que nos subiu ali un trator no carro ás 7 da mañán ou así. Mas en xebre non podía ser. Despois, comiñamos a caminar todos os picos, dende o Pena Rubia ata o Miravalles. E baixamos todo andando hasta Valouta. Carai. Cenamos en Valouta, ali no a 8, chegamos, cenamos, e así que se fixo noite... Collemos as bicicletas, subimos a Silvela pola Pelliceira, cos focos hasta Robledo, e ali en Robledo o San Juan. Carai. O sea que mira que plan. Cara, que bonito. Eu que teño ganas de ir por Valouta, baixar o Faveiro e virme por Ponferrada. Ah, moi ben. Para que subir antes Como é claro subir, sí. Bueno, pero eu xa digo con motor. Sí. Muy bien, muy bien. Que mira, ali en Rao, por certo, que está o cura Don Jesús. Ah, sí. Conocede lo que él. Bueno, eu sí lo coñezco. Que a súa casa que non é del, que é de todo, sempre di eso, e entón non la ofrece, ten na buhardilla, uh-huh. Ali colchóns botados no suelo, uh-huh. E a ofrece para que se vaya ali a dormir. Carai, mira. E tamén, porque eu teño o concello de Navia, uh-huh. Ofreceunos, pero non porque, o sea, penso que se chama e tal, a escola de Rao, que a rehabilitaron, sí. Pois ali dormimos tamén cos sacos e ca sí, sí, sí. E ca tal, o sea, que bueno, aunque non haxa alojamientos, Sí, sí. Siempre hay alternativas, vamos, sí, que, sí. Que a preparación, que espero que sabe, conociendo a zona, a preparación... Espero que hoy dice un día, señor Fernando, el señor alcalde, dice, oye, hay escuelas por ahí que se pueden rehabilitar, pues como pequeños hotéis, prefer, digo, también arde una casa a un paisano, pues ya tengo un sitio donde meterse. Na escola de Rao teñen cociña, teñen na parte de abaixo como un salón de actos ou así, pequeniña, e arriba cociña, e teñen unha sala que non sei se tiñan intención de poñer literas, de momento non había. E tamén vamos decir agora falando desto, non? Porque fomos ali en Robledo de Rao, que vayamos, sempre nos din, volvede, e nos ofrecen os veciños as súas casas para dormir. Ostras. Pois é unha cousa que non... Claro. No, dice, non vayáis a dormir a escola, que non tedes necesidade. Aquí abren as súas casas e aquí podedes dormir, non? Uh-huh. E bueno, pasamos ali unhas xornadas pues, espectaculares. Sí, vamos, que nos estás facendo a boca auga para poder intentar... pois non sei vivir esa experiencia tan agradable. Pois nada, mira, vosotros si te sembe, eu xa vou do coche escoba. Sí, sí. Teremos axudante especializado logo. Xa sabedes que nós somos inclusivos, aquí o que quere vir non queda sin sitio, ¿eh? Eso como me dixeste outro día eu por no de Fonsagrada, por exemplo. Bueno, eu tiro o arco, sí, ben ou mal, pero tiraría. Outra cousa non faría, pero o arco sí tiraba. Tú tiras, eu camazano me poño ali para ver... Ai, non. Vale. Bueno, Fernanda, que te agradecemos moitísimo a esta conversa que sempre temos cada vez que te conectamos bueno, contigo. Sempre que molestamos, ¿eh? ¿Qué fes? No, a mí non me molestades, xa sabedes que non. É que sigas disfrutando... De poder participar con vos. Vale, pero que sigas disfrutando dese... Ese entorno maravilloso. Teñemos unha cousiña para o seguinte que vos vai gustar moito tamén preparada. Vale. Sí, para o próximo sábado ou para o xoves? Cando querades. Vale. Eu este sábado non teño carreira. Vale. Así que ben. Moi ben. Vale. Moitos bicos, moitas grazas. Veña, unha aperta a vos. Aperta. Igualmente, chao. Vamos a despedir a sí, con algo de música. Vale. Thank you. Bueno, señoras y señores, gracias a Fernando por acompañarnos aquí. Muy buenas tardes. Como no, en xulio. Hasta vindeira semana. Queridos ointes, o xoves a mesma hora. Non de, deixen de conectar de con 4 a 6. Ven. Estaremos aquí. Que pase unha feliz semana. Directo. Y así que, amiga, que anoite se xo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves caen.